Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. A w tym serwisie nowe wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Pilotażowy program losowego przydzielania sędziom konkretnej sprawy. I ponad 100 osób wciąż zaginionych po pożarach w Kalifornii. Przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu dziś minister środowiska Jan Szyszko i nowe wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Tym razem jednak sprawę rozpatrywać będzie Wielka Izba Trybunału, czyli 15 sędziów, a nie jeden jak miesiąc temu. Wysłuchanie dotyczy decyzji o natychmiastowym wstrzymaniu wycinki w puszczy. Wstępny zakaz prowadzenia prac wydał wiceprezes Trybunału pod koniec lipca na wniosek Komisji Europejskiej. Ostateczna decyzja w sprawie wyrębu zostanie podjęta po dzisiejszym wysłuchaniu. Beata Płomecka. O ponowną rozprawę wnioskowała Polska, która miała zastrzeżenia do wiceprezesa Trybunału, sędziego z Włoch. Podczas wysłuchania miesiąc temu podpowiadał on komisji możliwość nałożenia kar na Polskę za złamanie zakazu wycinki. Odbyło się to w atmosferze skandalu. Komentował kilka dni temu w Luksemburgu minister środowiska Jan Szyszko. Wiceprzewodniczący zamienił się jakby z prokuratorem i zaczął pomagać przedstawicielowi Komisji Europejskiej, w jaki sposób sprecyzować wniosek, żeby można ewentualnie Polskę ukarać. Liczę na to, jestem święcie przekonany, że jednak prawo w Unii Europejskiej funkcjonuje i te standardy będą dotrzymywane. A jeśli chodzi o prowadzone prace w Puszczy Białowieskiej, Polska argumentuje, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest niezbędne, by chronić ważne siedliska i zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Natomiast Komisja Europejska zarzuca Polsce łamanie unijnego prawa. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł deklaruje. Zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia i będziemy je zwiększać dalej. I informuje. Jesteśmy w trakcie realizacji kilku bardzo ważnych projektów, które uwiarygodniają to, co mówimy, że się stanie w przyszłości i to już niedługiej przyszłości. Protest lekarzy jednak się rozszerza. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński. Protest głodowy eskaluje, dołączyły się pozostałe zawody medyczne zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych i nie tylko rezydenci będą głodować, ale także wszystkie inne zawody. Chęć przystąpienia do trwającej 16 dni głodówki lekarzy rezydentów wyraziło kolejne 30 osób. Protest odbędzie się w Krakowie, Szczecinie i we Wrocławiu. A w piątek zbiera się na pierwszym posiedzeniu zespół powołany przez ministra zdrowia, który ma zająć się wzrostem finansowania służby zdrowia. Ale lekarze rezydenci zapowiadają, że nie wezmą udziału w jego pracach. Mają im się bacznie przyglądać i, jak mówią, czekają na twarde deklaracje. Na początek Warszawa, Gliwice i Suwałki. W tych trzech miastach ruszył pilotażowy program przydzielania sędziom konkretnej sprawy. Sylwia Białek. System losuje najpierw sygnaturę do konkretnej sprawy, a później w drugim losowaniu wybiera sędziego. Każdego dnia wraz z napływem spraw będą one wprowadzane do systemu przez uprawnione osoby. Po godzinach pracy sądu o tej samej porze w całym kraju automatycznie rozpocznie się losowanie. Ten system nie jest przygotowany dla polityków, dla sędziów, jakiejkolwiek korporacji. Ten system, podobnie jak i cała reforma wymiaru sprawiedliwości, jest przygotowany z myślą o zwykłych Polakach, którzy w sądach szukają i będą szukać sprawiedliwości, mówił minister Zbigniew Ziobro. Podkreślał, że kończy się możliwość manipulowania składem orzekającym i możliwość wpływania na wyrok. Kiedy ten system wejdzie w życie, nawet cień podejrzeń nie może być związany z przydziałem sędziego do sprawy. W trakcie konferencji zaprezentowano, jak system działa, wylosowano pierwszą sprawę. Minister podkreślił, że system wprowadza także zasadę równomiernego obłożenia pracą sędziów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Turcji z oficjalną wizytą w Polsce. Recep Tayyip Erdoğan spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, współpracy w ramach NATO i relacji Turcji z Unią Europejską. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiada, że rozmowa Andrzeja Dudy z Recepem Erdoğanem to będzie szczera rozmowa bez tematów tabu. Prezydencki minister przyznaje, że Turcja jest krytykowana przez instytucje międzynarodowe, ma obecnie skomplikowane relacje z ważnymi państwami europejskimi, m.in. z Niemcami. Ale nie można z nią nie rozmawiać. Jest tak istotny partner, dzisiaj tak ważny gracz na arenie międzynarodowej i w sensie europejskim, w sensie bliskowschodnim i NATO, że to jest kraj, którego nie można pominąć w rozmowach. Na początku października prezydent Turcji powiedział w parlamencie, że jego kraj nie potrzebuje członkostwa w Unii Europejskiej. Zaznaczył jednak, że Ankara nie zerwie rozmów z Unią w tej sprawie. Nie będziemy stroną, która rezygnuje, mówił Erdoğan. Los 100 osób pozostaje nieznany po pożarach szalejących w Kalifornii, w słynących z produkcji wina okręgach Napa i Sonoma. Przyjęto prawie 2000 zgłoszeń o osobach zaginionych. Na szczęście większość osób została odnaleziona. Według władz stanowych w pożarach lasów i zarośli zginęło co najmniej 40 osób. Żywioł zniszczył blisko 6000 budynków. Ewakuowanych zostało około 100 tysięcy ludzi. Były to najtragiczniejsze w skutkach pożary w historii Kalifornii. To był Serwis Trójki. Porcie Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Zakończyli granie w 12 kolejce. Mowa o piłkarzach z Lotto Ekstraklasy. Ważny moment, może przełomowy dla Krakowi. Pasy pokonały 3-0 Pogoń Szczecin. Wygrały pierwszy raz od 3 miesięcy i opuściły ostatnie miejsce w tabeli. Wygraliśmy zasłużenie, bo pokazaliśmy charakter. Pokazaliśmy też dla mnie, co ważne, że przez 90 minut biegaliśmy dobrze i to już jest kolejny krok, który jest na plus, a solidnie pracujemy to, co było, jak byliśmy na dnie. Tak samo jest teraz. Ten mecz musimy jak najszybciej zapomnieć. Mówił oczywiście trener Michał Probierz. Wymazać z pamięci porażkę i to szybko będą chcieli w Szczecinie. Maciej Skorża, trener Pogoni, był zszokowany wynikiem i przebiegiem meczu. Nie zdążyłem jeszcze usiąść na ławce rezerwowych, już przegrywaliśmy 1-0 i od początku musieliśmy gonić wynik. W pierwszej połowie zdominowaliśmy Krakowiec, stworzyliśmy kilka sytuacji. Mam pretensje o ten początek drugiej połowy. Po tej drugiej bramce już ta nasza gra już nie wyglądała tak jak w pierwszej połowie. Już nie potrafiliśmy grać płynnie, już nie potrafiliśmy stwarzać jakiejś sytuacji. To już wszystko było takie chaotyczne. Bardzo wysoko przegrywamy po pierwszej połowie. Nie uwierzyłbym, jakby ktoś mi powiedział, że przegramy tutaj 3-0. W tabeli Krakowie jest 13, Pogoń 15, a lider to Lech Poznań. Wciąż na pierwsze zwycięstwo w barwach West Bromwich Albion czeka Grzegorz Krychowiak. Polak rozegrał kolejne dobre spotkanie w Premier League, a West Brom zremisował na wyjeździe 1-1 z Leicester. U nas w lidze grały też w siatkówkę panie. Bielsko-Biała przegrała z Budowlanymi 1-3, po 3-1 wygrały Impel Wrocław z Piłą i ŁKS z Treflem Kraków. Liderem tabeli jest Chemik Police. W ekstraklasie koszykarzy trzecia wygrana polskiego cukru Toruń. Torunianie w jedynym poniedziałkowym spotkaniu trzeciej kolejki pokonali 87-79 Asseco Gdynia. W lekkiej atletyce to czas podsumowań po udanym dla naszych sportowców w sezonie. Wczoraj poznaliśmy zwycięzców rankingu Złote Kolce na najlepszych lekkoatletów w Polsce. Wśród pań triumfowała bezkonkurencyjna, niepokonana w mijającym roku młodziarka Anita Wodarczyk, a rywalizację panów wygrał Piotr Lisek. Wicemistrz świata skoku o tyczce pokonał na ostatniej prostej samego Pawła Fajtka, mistrza świata z Londynu w rzucie młotem. To efekt ciężkiej pracy, przekonuje Lisek. Na mój wynik złożyło się wiele składowych, które dały taki rezultat. No i ja się cieszę, że jestem po prostu stabilny w tym, co robię. No i tyle, po prostu szczęśliwy. Szczęśliwi mogą być też dzisiaj kibice sportu, bo dziać się będzie naprawdę sporo. Wraca piłkarska Liga Mistrzów, a także koszykarska Liga NBA, a do tego Robert Kubica będzie jeździł w kolejnych testach w bolidzie Formuły 1 Williamsa, tym razem na torze Hungaroring. Więcej o tych wydarzeniach w kolejnych serwisach sportowych. Ranek mglisty, dzień słoneczny. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 19 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, 21 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 24 we Wrocławiu. I tyle. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład nowoczesne telewizory Smart, taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax.

przygotowany do zajęć? Wie pan, ja się starałem. To jest pierwsze, co może powiedzieć. Starałem się. Kurze, od starania to wie pan. No właśnie, to zobaczymy, jak dzisiaj panu pójdzie. Bardzo proszę. Wczoraj tak pan lawirował troszkę, ale... Ale to nie... No dobra, nie będę się tłumaczył, bo... Tłumaczy się winny. Bo to jest właśnie... Bo to jest przeciwcelowe. No to zaczynamy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, wczoraj było pytanie o masę płomienia. Czy jest, czy jej nie ma? Znamy odpowiedź już na to pytanie. Przynajmniej niektórzy z państwa, bo ja niespecjalnie. Niektórzy, a pan Przemek dzisiaj pyta o to, dlaczego jest tak, kiedy mamy płomień ogniska na przykład i dmuchamy w to ognisko, to płomień się robi większy. A jak mamy świeczkę i dmuchamy w tę świeczkę, to płomień się robi... Znika. To znika. Prawda. Dlaczego tak się dzieje? To jest kwestia odpowiednich proporcji. Odpowiednich proporcji, no bo co potrzeba do spalania? Jest potrzebne paliwo, jest potrzebny tlen. Tlen jest utleniaczem, a paliwo, no to jest to coś, z czego w wyniku utlenienia pozyskamy energię. No akurat w przypadku płomienia najczęściej energię cieplną, chociaż też oczywiście energię światła, bo przecież płomień przez bardzo, bardzo długo był w zasadzie jedynym źródłem światła, jakie mieliśmy do dyspozycji. Reakcja utlenienia, czyli to właśnie spalanie, pod wpływem, no popatrzmy chociażby na tą naszą świeczkę, od tego zacznijmy. Reakcji utlenienia ulega parująca pod wpływem wysokiej temperatury parafina, czyli po prostu wosk. Gdy damy więcej tlenu, to reakcja może przebiec szybciej. W związku z tym temperatura może się podnieść bardziej, bo płomień będzie większy i w pewnym momencie może zacząć brakować po prostu parafiny, może zacząć brakować tego paliwa. Może się okazać, że dużo szybciej w wyniku większej ilości tlenu, dużo szybciej reakcja przebiega, niż jest w stanie odparować i przez ten knot, że tak powiem, przepłynąć parafina. No i wtedy oczywiście świeczka gaśnie. Dlatego, że z dwóch rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby no, reakcja zaszła, płomień się palił, czyli tlenu i paliwa, w pewnym momencie tlenu będzie pod dostatkiem, ale zabraknie paliwa. Dokładnie to samo może się stać z ogniskiem. Tyle tylko, że w ognisku tego paliwa jest naprawdę bardzo dużo. W efekcie trzeba by bardzo dmuchnąć, żeby zdmuchnąć ognisko. Natomiast jeżeli dmuchamy delikatnie, jeżeli dmuchamy lekko, to wtedy dostarczamy tlenu. Paliwa jest dużo, jeżeli dopompujemy więcej tlenu, no to wtedy płomień, ogień pali się mocniej. O tym, że nawet ognisko, nawet bardzo duże ognisko, można zdmuchnąć odpowiednio dużym podmuchem, niech świadczy fakt, że jednym ze sposobów gaszenia chociażby szybów wiertniczych i z takimi sytuacjami, no zwykle mamy do czynienia w wyniku jakiegoś wypadku, ale no bardzo często to miało miejsce chociażby w czasie wojny, pustynna burza, gdzie miejsca, gdzie po prostu były wiercone odpowiednie instalacje, że to wszystko się paliło. Jednym ze sposobów gaszenia takich instalacji jest spowodowanie silnej eksplozji i tego, że w wyniku tej eksplozji przechodzi fala uderzeniowa, czy przechodzi duży podmuch i on dostarcza na tyle dużo tlenu, że to paliwo nie zdąży, że tak powiem, napłynąć. No i reakcja po prostu wygasa. Także odpowiadając na pytanie pana Przemka, to nie jest tak, że ten płomień w świecy i płomień w ognisku to są jakieś inne płomienie. Tam zachodzi dokładnie ta sama reakcja. Trochę jest inne paliwo. Tu jest węgiel, albo tutaj jest, chociaż nie, i tu jest węgiel. Tylko w innych związkach chemicznych. Natomiast to jest kwestia po prostu odpowiednich proporcji. Pewnie można dobrać tak niewielki podmuch, który spowoduje, że i płomień świeczki zacznie się mocniej palić. Dzisiaj, proszę bardzo, jakoś się pan przygotował i tu stawiam panu piątkę z kwiatkiem. A wie pan, że dwa razy użyłem z lenistwa czystego, użyłem do rozpalania grilla suszarki, tylko... O, ja też raz kiedyś. No, tylko później mi żona powiedziała, że to trochę obciach. Nie. A ja uważam, że to jest po prostu wyższość nas, naszego gatunku, żeby sobie radzić. Są takie, wie pan, w takich sytuacjach. Suszarki takie jakby podsycacze ognia takie na baterie. Ręczne. Nie, no ręczne. Aha. Oczywiście teraz takie na baterie takie, no to można nie powiedzieć. Takie dmuchawki wziąłem, małe. Po prostu wziąłem centralnie z łazienki genialne suszarkę. Urządzenie. Może ktoś powinien powiedzieć, że śmigało, że hej. Nobla ktoś powinien dostać za wynalezienie tego. Poszukam. Doktor Tomasz Rosz. Dziękuję bardzo. Do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Cieszę się, że podzielają Państwo moją opinię, że dziś doktor Tomasz powinien dostać piątkę, nawet z kwiatkiem. Proszę bardzo, pani Marta napisała, Rożek jak chce, to potrafi, czyli zdolny, ale leń. 227 trójek w sprawie parkowania. Zgadzam się z poprzedniczką co do myślenia przy parkowaniu. Chodzi tylko o to, żeby myśleć nie gdzie zaparkować, a z tym mamy notorycznie problem, szczególnie w miastach, tylko jak zaparkować. Chodzi o to, żeby zacząć tak budować infrastrukturę i zmieniać tą, która jest, żeby było gdzie stanąć, bo w niektórych miejscach naprawdę to chyba można tylko powisieć faktycznie jednym kołem nad krawędzikiem, a drugim gdzieś w krzakach. To prawda, nie w krzakach, tylko w krzewach. Już byliśmy poprawieni dzisiaj, bo jest z tym przykro, krzakom, krzewom. Projekt Tata. 23 po 7. Tata Krystian Honke. Przeglądaliśmy już w tym miejscu czasopisma dla dzieci. Teraz warto sięgnąć zatem po czytadło dla dorosłych, a ponieważ nowoczesny tata częściej niż taki tradycyjny z gazetą w fotelu, widziany jest z nosem w smartfonie czy tablecie, będziemy się przyglądać blogosferze, a dokładniej blogom tworzonym przez ojców. Poznałem niedawno jednego z autorów, Maciej Mazurek, czyli popularny bloger Zuch. Pisze, a w zasadzie pisze i rysuje, bo oprócz tekstów są zabawne komiksy, traktujące o sprawach rodziców. Tworzy już 8 lat, ale jak mówi, w porównaniu z blogami prowadzonymi przez mamy, blogosfera ojcowska u nas prawie nie istnieje. Sam zresztą zaczynając wchodził na ziemię nieznaną i nie bardzo wiedział, co z tego będzie. W zasadzie teraz od kilku lat mamy dopiero czas, kiedy jakakolwiek wiedza na temat ojcostwa jest przekazywana. Musimy mieć świadomość tego, że nasi ojcowie wychowali się za komuny, których wychowali ojcowie z II wojny światowej, których wychowali ojcowie z I wojny światowej, których wychowali ojcowie z rozbiorów i tak dalej, i tak dalej. Więc dopiero teraz tak naprawdę mamy przestrzeń na to, żeby zrobić wyłom w wiekach ignorancji. I taką rzeczą jeszcze, która tak mnie uderzyła, było to, że czytałem jakieś badania, które wynikało, że w Polsce mniej niż 2% dorosłych ludzi zwraca się z problemami do ojców. Tam sąsiadka była chyba wyżej nawet. I chcę, żeby moje dzieci zwróciły się z problemami do mnie, a nie do swoich kolegów, bo ja też miałem lat 14-15 i wiem, że wtedy się ma siano w głowie. Zaraz. Powolutku. Teraz wujek Google jest wyżej niż sąsiadka. I tata, tak. A Maciej, czyli Zuch, jest ojcem trójki dzieci, jest grafikiem, miłośnikiem kawy, yerba mate, porzucił pracę w firmie, sam układa sobie plan dnia i układa relacje z dziećmi, czego można mu pozazdrościć albo wziąć przykład, bo blogi właśnie temu służą. Faceci potrzebują prostych rad, dodaje Zuch, który w ostatnim tekście radzi, jak zostać freelancerem. To jest kompilacja, to jest część wiedzy jakiejś psychologicznej, którą się podpieram, część doświadczenia mojego, znajomych, rzeczy, które obserwuję. Akurat mam to szczęście, że poruszam się w środowisku ojców też, trochę starszych ode mnie i byli ojcami już, kiedy ja dopiero planowałem być, więc widziałem, jak funkcjonują ich rodziny i wyciągałem z tego fajne wnioski. Zresztą też w moim środowisku trójka dzieci to jest tak słabo, bo są mi tacy, co mają i piątkę, i siódemkę, więc dzieci są ważne. Ten life balance jest przechylony w stronę rodziny mocno. Więc kiedy sobie siedzimy i rozmawiamy w jednej z poznańskich szkół, dopytuję, kiedy ma czas na pracę. No już wiem, że to jest typ sowy, lubi pracować nocą, ale to jest po prostu fajny facet. Polecam chwalenie się ojcostwem. Jeśli nie będziemy mówić dobrych rzeczy, to będą tylko złe rzeczy. To jest też takim obowiązkiem, żeby wypełnić po prostu internet dobrą treścią o tym, że ojcostwo jest fajne. To jest odpowiedzialność, która przynosi z czasem niesamowite rzeczy. Jak pracujemy nad tymi relacjami, co się potem dzieje i zarażać innych ojców też no, naszym szczęściem, pokazywać, że to jest fajne po prostu. Warto czytać, warto pisać, mówi też Zuch, podkreślając, że wśród blogerów, ojców nie ma konkurencji, a raczej wsparcie czy dzielenie się wzajemnymi doświadczeniami. Te tatowe blogi się trochę fajniej czasami czyta, bo tam przynajmniej z tych ojców, których znam i których czytam, a znam większość, to nikt nie lukruje. Po prostu, no tak jest i trudno, nie udajemy, nie ubieramy się specjalnie, żeby ładnie wyglądać na Instagramie. Nie ustawiamy dzieci, żeby ładnie wyglądały. I może to jest przez to troszkę bardziej prawdziwe. Chociaż z drugiej strony ludzie też nie do końca chcą prawdziwych rzeczy, więc to trzeba dobrze to wyśrodkować. Ależ zwrot akcji na koniec, bo ktoś powiedziałby, jak to tam nie ubierają. Oczywiście, że tak. Coś w tym jest. Rozmawialiśmy też o konkretnych problemach, codziennych sytuacjach, więc z Maciejem Mazurkiem, czyli Zuchem, jeszcze się usłyszymy w projekcie Tata, a drogowskazy, jak do bloga Zucha trafić niebawem na facebookowym profilu projekt Tata 3. Polecamy, zapraszamy serdecznie, ale też zapraszamy mamy, bo oczywiście, prawda? Tak, nie dzielimy. Ja specjalnie tutaj postawiłem przecinek przy tym lukrowaniu. Dobrze. Bo blogosfera mamowa też przeszła od takiej fazy mamy idealnej do mamy szczerej aż do bólu i wreszcie to się jakoś zbalansowało. Bo napisała też szczera pani Urszula do nas i taka krótka scenka rodzajowa wieczorem, jak sądzę, w domu. Myślę, że w wielu domach podobne się odbywają. Córeczko, odrobiłaś lekcję? Nic nie było zadane. To pokaż zeszyt na jutro. Ty to zawsze coś znajdziesz. No tak to czasem bywa rzeczywiście, ale teraz zupełnie coś innego. Beata Michniewicz czyta odklejki. Wieczorem patrząc na niemrawego syna. Tata, nic cię nie boli? Tosiek, nie. Jestem przecież zwykłym człowiekiem, a zwykły człowiek jest wieczorem zmęczony. O tak, ktoś to wreszcie powiedział głośno. 27,5 minuty po 7. Zapraszamy do reklamy. Proszę pana, laptop jak nowy. Ja dorzucę panu torbę, tylko idiota by nie kupił. To co, płaci pan? Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład zestaw mobilny Lenovo Intel Core i5, torba i mysz w komplecie za 2499. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Michał Przerwa. Sekcja zwłok wykaże, co było przyczyną śmierci uczestnika niedzielnego maratonu w Poznaniu. 34-latek zasłabł około 2 kilometrów przed metą. Mimo reakcji służb medycznych mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w szpitalu. To już drugi przypadek śmierci biegacza w historii poznańskiego maratonu. 5 lat temu na trasie imprezy zmarł 37-letni mężczyzna. Maltańska blogerka zginęła w zamachu bombowym, do którego doszło na zachód od stolicy kraju, Valletty. Ładunek został podłożony pod samochodem. Kobieta w swoich publikacjach oskarżała m.in. rząd o korupcję. Do zamachu doszło 4 miesiące po przedterminowych wyborach parlamentarnych. Premier rozpisał je w wyniku skandalu wokół lokowania środków finansowych w tzw. rajach podatkowych. Jedną z jego bohaterek była żona premiera, której udział w aferze opisywała właśnie 53-letnia blogerka. W radomskich parkach są już ławki dla matek karmiących piersią. Prezydent Radomia Radosław Witkowski wyjaśnia, że to odpowiedź na potrzeby kobiet, którym często trudno znaleźć spokojne miejsce gwarantujące komfort i im, i dzieciom. Mieszkanki Radomia mówią, że to świetny pomysł. Dlaczego mają nie mieć osobnego miejsca, prawda? Nikt nie będzie się krzywił. Wreszcie ktoś o tym pomyślał. I cała dyskusja się przewinęła przez Polskę na ten temat, czy karmić, czy nie karmić. Dobrze, że takie miejsce jest. A ławki są wygodne, zadaszone i zapewniają intymność. Teraz czas na informacje ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Dominik Olęcki. Dzień dobry. Agencja ratingowa Standard & Poor's podniosła szacunki wzrostu produktu krajowego brutto w Polsce do 3,5% w 2019 roku i 3% w 2020 roku. Wcześniejsze prognozy zakładały wzrost odpowiednio o 3 oraz 2,9%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zaznacza, że lepsze prognozy to efekt poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce. Mamy bardzo solidne tempo wzrostu konsumpcji w Polsce, wynikające z jednej strony z poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, w szczególności rosną pensje, rośnie zatrudnienie. Po drugiej stronie mamy program Rodzina 500+, gdzie parę ładnych miliardów wpływa jednak do portfeli gospodarstw domowych. No i mamy oczywiście przyspieszenie inwestycji. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że deficyt budżetowy wyniesie w tym roku około 30 paru miliardów złotych, a deficyt całego sektora finansów publicznych będzie oscylował wokół 50 miliardów złotych. Natomiast dochody z VAT-u w tym roku będą większe o 25 miliardów złotych. Tymczasem w sierpniu oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła blisko 67 miliardów złotych, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o ponad 11%. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Eksport jest motorem polskiej gospodarki, a polscy przedsiębiorcy coraz bardziej stawiają na kraje wysoko rozwinięte spoza Unii Europejskiej, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista KUKE. Stany, Kanada, Japonia, Australia, Norwegia nawet bliżej. I w tej chwili, w tej kategorii mamy bardzo duże wzrosty. Jeżeli by to wyłuskać ze statystyk GUS-owskich, to po 8 miesiącach tego roku tam wzrost był 16%. Więc widać, że wreszcie żeśmy się ośmielili, wreszcie polscy przedsiębiorcy właśnie idą tam. Nie obawiają się ani odległości, ani troszeczkę innej specyfiki prowadzenia biznesu niż na rynku europejskim. I jak się okazuje, ich towary cieszą się dużym uznaniem. Zdaniem eksperta w tym roku polski eksport ma szansę zanotować rekord w wysokości 200 miliardów euro. Amerykańskie indeksy giełdowe nie przestają rosnąć. Dow Jones Industrial wzrósł na zamknięciu o 0,37%, S&P 500 zyskał 0,18%, Nasdaq zwyżkował o 0,28%. Giełdy w Azji też na zielono, japoński indeks Nikkei zyskuje 0,24%, chiński Shanghai Composite zyskuje 0,06%, a południowo-koreański Kospi 0,17% na plusie. Ropa nieco tańsza niż wczoraj, baryłka amerykański kosztuje teraz $50.80, a złoto po 1292 dolary za jedną uncję. I czas na kursy walut o poranku. Obecnie za euro płacimy 4 zł. 23 grosze. Dolar kosztuje 3,59, frank szwajcarski 3,67, a kurs funta brytyjskiego to 4 zł. 76 groszy.

Piotr Metz. Do usłyszenia jutro za 18:08. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Coraz bardziej niepewna staje się przyszłość strefy Schengen, która miała gwarantować swobodne podróżowanie bez konieczności okazywania paszportów czy dowodów tożsamości na granicach. Przez Polaków układ z Schengen jest uważany za największą zdobycz członkostwa w Unii. O pomysłach dotyczących zmian w jego funkcjonowaniu powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz przypomnisz nam, że o strefie Schengen mówiliśmy kiedy? A właśnie, dwa lata temu. Dwa lata temu, kiedy już jesienią 2015 roku kilka krajów przywróciło kontrole graniczne w związku z kryzysem migracyjnym. No i wtedy Komisja Europejska mówiła, że to tylko na chwilę. Teraz okazuje się, że te obawy, o których mówiliśmy wtedy, no były zasadne. Tak, my mówiliśmy, że następuje powolna erozja strefy Schengen, że są podmywane jej fundamenty, a mówiliśmy wtedy, kiedy jako pierwsze szlabany graniczne opuszczały Niemcy, później śladem Niemców poszły Austria, Szwecja i Dania i to mimo wątpliwości także części krajów, między innymi z Europy Środkowo-Wschodniej. Komisja Europejska wtedy uważała, że kontrole są uzasadnione, że to ze względu na zagrożenie dla porządku publicznego można, bo wciąż wielu migrantów przebywa w Grecji, jest niedostateczna ochrona zewnętrznych granic Unii, ale za każdym razem komisja powtarzała, że to jest sytuacja wyjątkowa, że nie będzie trwać wiecznie i że unijne przepisy przecież tak naprawdę maksymalnie pozwalają na utrzymywanie kontroli granicznych przez dwa lata. Ale kiedy skończył się już ten okres dwuletni, kończy się właśnie teraz jesienią, no to grupa krajów zaproponowała zaostrzenie reguł w strefie Schengen i przyzwolenie na te dłuższe przywracanie kontroli granicznych. Właśnie Austria, Dania, Niemcy, także Francja przygotowały wspólny dokument i zaproponowały, żeby te reguły w strefie Schengen zaostrzyć. I tak mówił kilka tygodni temu tu w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Niemiec Thomas de Maizière. Stanowisko Niemiec jest jasne. Ponieważ granice zewnętrzne nie są w pełni chronione, kontrole na granicach wewnętrznych powinny być utrzymane. Odsłuch. Autokomentarz jeszcze ministra spraw wewnętrznych Francji Gerarda Colomba. Zwracaliśmy kilka razy uwagę na ten problem. Chcemy bardziej elastycznych zapisów w traktacie z Schengen, bo to pomoże chronić nas przed terroryzmem. No i nie minęło kilka tygodni, a Komisja Europejska, która wcześniej mówiła, że sytuacja jest wyjątkowa, z tymi kontrolami nieco inaczej, później już patrzyła na ten problem i tak mówił komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. W ostatnich latach pojawiło się zagrożenie atakami terrorystycznymi, a obecne zapisy w kodeksie Schengen nie odpowiadają w pełni na nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa. I komisja zaproponowała wtedy, żeby kraje członkowskie mogły opuszczać szlabany graniczne na rok, zamiast na pół roku, jak to jest obecnie, z możliwością przedłużenia na 3 lata z tych obecnych 2. No i to, co miało być wyjątkową sytuacją, teraz staje się już praktycznie na stałe, na 3 lata, a potem, kto wie, być może znowu będzie następowało zaostrzanie reguł. A to powiedzmy jeszcze, jak zareagowały kraje, które weszły do strefy Schengen jako ostatnie w 2007 roku, czyli kraje naszego regionu, w tym także Polska. Z obawami, bo wtedy, kiedy ta propozycja była prezentowana tu w Luksemburgu, ministrowie z Europy Środkowo-Wschodniej mówili, że no, że przecież nie tak miał wyglądać układ z Schengen, ale niektórzy też mówili o oburzeniu. Ja na przykład zapytałam szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. On właśnie mówił o absurdalnej sytuacji, bo z jednej strony jest wymóg przyjmowania uchodźców, a z drugiej jest obawa w związku z kryzysem migracyjnym. Ale ja też zapytałam, czy może błędem była zgoda na te tymczasowe przywracanie kontroli granicznych 2 lata temu, a potem przedłużanie już takie bezproblemowe przecież tych kontroli co pół roku, na co także zgadzała się Polska. Minister Błaszczak tak odpowiadał. Propozycja jest próbą uczynienia z wyjątku reguły. No i to jest zły kierunek. To jest kierunek, który prowadzi do nikąd. Wywierana jest presja na te państwa, które mają granicę zewnętrzną, żeby wpuszczały migrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu czy z Azji, a potem jest przywracana kontrola na granicach wewnętrznych. I tworzy się sytuacja zupełnie absurdalna. No i posypały się gromy także na Komisję Europejską, że przecież powinna być strażniczką unijnego prawa, unijnych traktatów, a proponuje stopniowe rozmontowywanie Schengen i ułatwienia w przedłużaniu kontroli. I też pojawiły się takie komentarze, że te same kraje, które błędy popełniły podczas kryzysu migracyjnego, na przykład Niemcy, które prowadziły politykę otwartych drzwi, teraz będą miały większą swobodę w zawieszaniu unijnego prawa, czyli tej swobody przemieszczania się. Do tej pory układ Schengen był niepodważalny. Teraz zaczyna się to zmieniać i traci na swoim znaczeniu. Krótko, to co się dzieje ze strefą Schengen podsumował premier Węgier Viktor Orbán. Europejskie instytucje całkowicie zawiodły. Nie uratowały traktatu z Schengen. I to jest też, powiedzmy, zła wiadomość dla Polski, to rozmontowywanie Schengen, bo na razie na granicy Polski z Niemcami tych kontroli nie ma. Ale jeżeli pogorszy się sytuacja za naszą wschodnią granicą, pojawią się problemy, no to wtedy Niemcy będą mogły zamknąć granicę z Polską, wprowadzając kontrolę właśnie na granicy niemiecko-polskiej. Znamy reakcję przedstawicieli państw członkowskich. No to jeszcze warto zapytać też o reakcję Parlamentu Europejskiego. I też były głosy krytyczne i co zaskakujące, nie tylko z Europy Środkowo-Wschodniej. Konserwatyści, chadecy krytykowali właśnie europosłowie z naszej części regionu, ale też współprzewodnicząca Zielonych, Niemka Ska Keller, tak mówiła wczoraj w rozmowie ze mną. To jedno z kluczowych osiągnięć, a korzyści obywatele doświadczają na co dzień. Dalsze ograniczanie swobodnego podróżowania po strefie Schengen jest dużym błędem. No ale ten duży błąd został zrobiony i prawdopodobnie te zmiany w układzie Schengen zostaną wprowadzone. Maksymalnie na 3 lata kraje będą mogły przywracać kontrole graniczne. No i 2 lata temu mówiliśmy, że to jest niebezpieczne. Komisja Europejska mówiła, że to sytuacja wyjątkowa. Teraz mówimy, że są obawy, że te 3 lata mogą się wydłużyć i zobaczymy, gdzie będziemy za rok. I kiedy ponownie będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje ze strefą Schengen. Bardzo dziękujemy. Bruksela, Beata Płomycka. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Za 11,5 minuty będzie 8. Za chwilę rozkład jazdy. International system of typographic picture education. OMD. Za 9,5 minuty ósma. Redaktor, co ta... A, jeszcze sprawdza ostatnie... Sprawdzę. Szlify. Szlify, tak. Mhm. Muzyczny rozkład jazdy. Wypieszczone, teraz słuchamy Krystian Hanke. No właśnie, chciałem powiedzieć krótko tylko, bo nowa płyta Becka, taki artysta Beck, znasz? Mhm, oczywiście. No, to dla podpowiedzi jeszcze, jakbyś nie znał. Nowa płyta zawiera między innymi ten utwór. Zbiera no mało przychylne opinie krytyków i to jest ze złego powiedziane. No, są nawet podejrzenia, że ktoś się podszywa pod Becka. Zresztą Bartek Haciński na swoim blogu pisze o tej płycie dość krytycznie. W komentarzach też fani nie oszczędzają. No coś dziwnego się zdarzyło, ale dajmy spokój, posłuchajmy tej płyty i może wtedy będzie okazja do tego wrócić. A tymczasem inny zupełnie artysta, który ma pecha, a tak naprawdę... No widzisz, nazywa się Ed Sheeran. Na pewno znasz go. Młody człowiek, wielu talentów. Osobiście nie miałem okazji, ale tak. Trochę ma pecha i okazuje się, że rower to jest taki pojazd, na który nie powinni wsiadać muzycy. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Po pierwsze, Ed Sheeran może mieć teraz problem, żeby złapać za gitarę, bo miał wypadek rowerowy w Londynie. W poniedziałkowy poranek 26-letni wokalista opublikował zdjęcie na swoim Instagramie z prawą ręką w gipsie, dołączył podpis, z którego wynika, że miał niewielki wypadek i że może mieć to wpływ na jego najbliższe plany koncertowe. A te obejmują dalekie wojaże. Tajwan, Japonię. Jest spora szansa, że do przyjazdu do Polski 11 i 12 sierpnia w przyszłym roku, przypomnę, Stadion Narodowy. Oba koncerty już wyprzedane, to tak przypomnę. Wszystko będzie dobrze, trzymamy kciuki, szczególnie, że Sheeranowi udało się skorzystać z klawiatury, by poinformować o swoim stanie zdrowia. No chyba, że dyktował. Są już takie programy komputerowe, że dyktujesz, to pisze. Ale jeśli chodzi o rowery, to pamiętam, że był, zdaje się, taki koncert Petera Gabriela, gdzie pan artysta jeździł na rowerze i śpiewał naraz. No też, to prawda. Przypomnijmy tylko, w listopadzie 2014 roku Bono miał wypadek na rowerze w Nowym Jorku, który na wiele miesięcy to wypadek pozbawił go możliwości grania na gitarze. W 2002 roku Mary Hansen, wokalista zespołu Stereolab, zginęła w wypadku rowerowym w Londynie po tym, jak potrąciła ją ciężarówka. Kariera Melody Gardot rozpoczęła się w wyniku terapii po wypadku rowerowym. Takie oto przygody, no niektóre nawet dramatyczne, zdarzają się. Teraz, bo sporo ostatnio mówimy w ogóle o zawieszaniu kariery i tak dalej, no nie tylko o grupie Hey. Zdaje się, że T-Love też po tym jubileuszowym tournée zawieszają gitary na kołki. Ale teraz mówimy o artystach zagranicznych. Informowaliśmy o koncertowym filmie szwedzkiego bratersko-siostrzanego duetu Knife, Shaking the Habitual, Live at Terminal 5, nakręconym podczas trasy koncertowej promującej ich ostatni w karierze album. Dziś okazuje się, że piękniejsza część duetu, Kallis Dreyer Anderson, nie zamierza robić sobie jakiejś dłuższej przerwy od muzyki i w związku z tym reaktywuje swoje solowe przedsięwzięcie o nazwie Fever Ray. Ożyła strona internetowa Fever Ray, na której pojawił się film zatytułowany Switch Six Theme, który niewątpliwie zwiastuje coś nowego i to jest dobra wiadomość w zalewie tych takich, no właśnie, emerytalnych, że się tak wyrażę, nikogo oczywiście nie obrażając. Tutaj cudzysłów. No i na koniec zespół Green Day. Oj, ci też mogliby ktoś powiedzieć już powoli. Nie, nic z tych rzeczy. Zapowiadają na razie płytę ze swoimi największymi przebojami, a dokładnie, jak piszą muzycy, 20 największych przebojów, dwie nowe piosenki i jeden nowy teledysk. Jej tytuł to Greatest Hits tej płyty. God's Favorite Band. No, ciekawe, odważnie. Tak, odważnie, tak. Te nowe piosenki to Ordinary World z gościnnym udziałem wokalistki country Mirandy Lambert oraz Back in the USA, który będzie kończył to wydawnictwo. Tytuł nawiązuje do jednego z odcinków programu telewizyjnego The Late Show with Stephen Colbert, w którym występ Green Day zapowiada głos z góry, właśnie, mówiący, że to ulubiony zespół Boga. No i odważnie album ukaże się 17 listopada, czyli w sam raz, by zdążyć trafić pod choinkę. Ciekawe, czy to też ulubiony zespół Świętego Mikołaja. To się przekonamy 24 grudnia. No to co, może z tej płyty coś zagramy, bo to jest 22 numery. Jest w czym wybierać. Pod numerem 15 taki się schował, że w zasadzie to już czas budzić. Tak, trzeba wstawać. Ja trochę zagadam ten utwór, przepraszam Państwa bardzo, ale mam ważną sprawę. Bardzo ważna sprawa jest, bo będzie koncert ciekawy u nas w studiu. I mamy do rozdania bilety. To jest 19 października o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Asaf Avidan. Tak. Bardzo zapowiada się ciekawy koncert. I teraz 2-2, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3,